Kalktı yine kervan varıyor sana. Biz kaldık burada yaslı Medine'm. Gönlüm Muhammed'de, kalbim Ravza'da. Yaşla dolu gözüm puslu Medine'm, Medine'm, Medine'm. Bülbül hasretinden güllere düştü. Aşkım bağrım delif delif dillere düştü. Hüccaç hazırlandı, yollara düştü. Biz kaldık arkada hisli Medine'm. Biz kaldık arkada hisli Medine'm. Şu karşı dağları aşamaz mıyız? Sahradan çöllerden koşamaz mıyız? Lebbeyk lebbeyk deyip coşamaz mıyız? Ufuklar kapalı sisli Medine'm, Medine'm, Medine'm. Bülbül hasretinden güllere düştü. Aşkım bağrım delip delip dillere düştü. Hüccaç hazırlandı, yollara düştü. Biz kaldık arkada hisli Medine. Bizden selam olsun şanlı Resul'e. Bekleriz muslatı yaşlı gözlerle. Nasip etsin Rabbim tüm müminlere. Duamız birlikte sesli Medine. Medine'm, Medine'm. Bülbül hasretinden güllere düştü. Aşkım bağrım delip delip dillere düştü. Hüccaç hazırlandı, yollara düştü. Biz kaldık arkada hisli Medine'm, Medine'm, Medine'm, Medine'm. Bülbül hasretinden güllere düştü. Şu karşıda ağları aşamaz mıyız? Biz kaldık arkada sahra. Çöllerden biz kaldık arkada. Lebbeyk, lebbeyk.